Σταγκάνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και θα ξεκινήσω λέγοντας αρκετά καθαρά τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο να αναδείξω. Και αυτό είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά είναι μόνο κομμάτι του συνολικού προβλήματος. Το άλλο κομμάτι είναι ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν αποδίδει πλέον. Γι' αυτό παραβιάζεται. Ένας από τους λόγους για το ότι παραβιάζεται είναι αυτός, ότι δεν αποδίδει πλέον, δεν είναι συμβατός με μια δυναμική οικονομία της αγοράς, με μια μοντέρνα κοινωνία. Πρέπει να αλλάξει και επειδή πρέπει να αλλάξει, προτιμώ να αλλάξει με πρωτοβουλία της κεντροαριστεράς παρά με πρωτοβουλία κάποιου άλλου. Αυτό είναι το βασικό, η βασική κεντρική ιδέα της ομιλίας μου. Το σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει μία αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Μιλάμε για την αγορά εργασίας, αλλά συχνά παραβλέπουμε το γεγονός ότι μία αγορά εργασίας δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλές αγορές εργασίας. Μπορεί κανείς απλουστεύοντας να πει ότι υπάρχουν δύο αγορές εργασίας. Και επειδή υπάρχουν πολλές αγορές εργασίας, ας πούμε δύο, υπάρχουν και πολλά κοινωνικά κράτη. Υπάρχει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πολλών ταχυτήτων και εκεί βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι της κακοδαιμονίας για τα ζητήματα για τα οποία συζητάμε. Δύο λοιπόν αγορές εργασίας με μία δόση απλούστευσης, όχι πολύ μεγάλη. Από τη μία έχουμε αυτό που λέγεται ο υπερπροστατευμένος τομέας, το δημόσιο κυρίως, σε κάποιο βαθμό, αλλά όλο και λιγότερο, οι τράπεζες, οι ΔΕΚΟ, οι οποίες έχουν μετοχοποιηθεί, ιδιωτικοποιηθεί κτλ., αλλά σε μεγάλο βαθμό διατηρούν την υπερπροστασία των παλαιότερων τουλάχιστον εργαζομένων που κληρονομήθηκε από την εποχή που οι ΔΕΚΟ ήταν δημόσιες και οι τράπεζες, κάποιες από αυτές, ήταν και αυτές δημόσιες. Εκεί το κυρίαρχο μοντέλο είναι η μονιμότητα των εργαζομένων, το ωράριο τηρείται αυστηρά, όταν παραβιάζεται, παραβιάζεται υπέρ του εργαζόμενου. Τα συνδικάτα είναι ισχυρά, όλο και λιγότερο όμως. Τα συνδικάτα στις συλλογικές συμβάσεις ζητούν και συχνά παίρνουν ή έπαιρναν μέχρι πρόσφατα μισθούς οικογενειακούς, δηλαδή μισθούς τέτοιους που να μπορεί κάποιος να ζει στην οικογένειά του. Και πράγματι αυτές οι θέσεις εργασίας προορίζονταν και στην Ελλάδα έχουν καταληφθεί από πάντρι φαμίλια, από οικογενειάρχες, άντρες μεσήλικες οικογενειάρχες. Λίγες γυναίκες, τυχερές, εργάζονται επίσης εκεί. Το άλλο κομμάτι της αγοράς εργασίας, ας το ονομάσουμε ο απροστάτευτος τομέας, σε διαφορετικές διαβαθμίσεις μη προστασίας, επικρατεί στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα, στις χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί οι συμβάσεις είναι έργου ή είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή δεν υπάρχουν συμβάσεις ή οι συμβάσεις είναι με σχέσεις μισθωτής εργασίας μεταμφιεσμένες σε σχέσεις ελεύθερης. Οι μισθωτοί είναι μεταμφιεσμένοι σε ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή πληρώνονται με μπλοκάκι, ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ, όπου οι εργοδοτικές εισφορές δεν υπάρχουν και οι ασφαλιστικές εισφορές είναι μικρότερες, αλλά και τα ασφαλιστικά δικαιώματα είναι χαμηλότερα. Υπάρχει ανασφάλεια, το ωράριο έχει πάψει να τηρείται, είναι ελαστικό και είναι πάντα ελαστικό υπέρ του εργοδότη. Τα συνδικάτα από εκεί είναι απόντα, από αυτό το κομμάτι της αγοράς εργασίας, εντελώς απόντα ή σχεδόν εντελώς απόντα. Και είναι ένα κομμάτι της αγοράς εργασίας το οποίο δίνει απασχόληση σε πολλούς νέους, σε πολλές γυναίκες και στους μετανάστες. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο πρώτος κόσμος μονοπολεί τη δημόσια συζήτηση. Ο δεύτερος, για να εμφανιστεί στη δημόσια συζήτηση, πρέπει να γίνει κάτι τραγικό. Όπως αυτό που συνέβη πέρυσι το Δεκέμβριο, η υπόθεση Κούνεβα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, οι οποίοι παραδόξως συναντιούνται μόνο στο σπίτι. Συναντιούνται στο σπίτι γιατί οι μεσαίες τάξεις στη χώρα μας, πράγμα που καταπλήσει, πρέπει να σας πω, κάποιον άνθρωπο που ανήκει στην ίδια κοινωνική τάξη όπως ας πούμε εμείς, αλλά ζει σε κάποια άλλη χώρα. Ας πούμε, ο διευθυντής του ελληνικού παρατηρητηρίου στο London School of Economics δεν πάβει να λέει με κάθε ευκαιρία πόσο απίθανο είναι για έναν Βρετανό καθηγητή να έχει μία κυρία από την Ανατολική Ευρώπη να του καθαρίσει το σπίτι. Αυτό απλώς δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν μπορεί να το αντέξει οικονομικά κανείς. Άρα λοιπόν οι δύο κόσμοι της αγοράς εργασίας συναντιούνται στο σπίτι γιατί όλοι μας έχουμε μία κυρία που μας καθαρίζει το σπίτι, αλλά κατά κανόνα δεν έχει ασφάλιση και αν προσπαθήσει κανείς να την ασφαλίσει θα διαπιστώσει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συναντιούνται όμως στο σπίτι και με μια άλλη έννοια, λιγότερο προφανή, που είναι ότι συχνά το τίμημα για τη μεγάλη προστασία των θέσεων και το μεγάλο κόστος, πρέπει να πω, της θέσης εργασίας του πατέρα οικογενειάρχη, είναι το ότι η μητέρα δυσκολεύεται να βρει δουλειά. Έχουμε πολύ μεγάλη υστέρηση στις μητέρες, όχι στις γυναίκες γενικά. Οι μόνες γυναίκες, ενώ που δεν έχουν κάνει οικογένεια, δεν έχουν παιδιά, έχουν ποσοστά απασχόλησης παρόμοια με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι μητέρες όμως υστερούν 10 με 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα λοιπόν η μητέρα δεν βρίσκει δουλειά, που δεν είναι άσχετο με το ότι ο πατέρας έχει μια δουλειά που δύσκολα μπορεί να τη χάσει, και ο νέος μένει στο σπίτι μέχρι τα 30-35 και βάλε. Επίσης ένα θέμα στο οποίο εμείς έχουμε αρχίσει να διαφέρουμε πολύ από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, εμείς και οι Ιταλοί. Όχι μόνο η ηλικία που οι νέοι φεύγουν από το σπίτι και το ποσοστό των νέων ή των λιγότερων νέων, 26 έως 30, που μένουν με τους γονείς τους, είναι υψηλότερο από ό,τι σε άλλες χώρες, αλλά αυξάνεται διαρκώς. Αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά ανησυχητικό, ένα εξόχως πολιτικό ζήτημα το οποίο ποτέ δεν συζητιέται. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι ότι ο απροστάτευτος τομέας, απροστάτευτος μεν, είναι πολύ δυναμικός. Είναι ο τομέας αγοράς εργασίας, ο οποίος έχει απορροφήσει εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και εκατοντάδες χιλιάδες νέους που μπαίνουν κάθε χρόνο στην αγορά εργασίας. Φυσικά η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή, αλλά είναι λιγότερο υψηλή από ό,τι ήταν πριν από 5 ή 10 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτός ο απροστάτευτος, κακός, ψυχρός και ανάποδος τομέας αγοράς εργασίας είναι δυναμικός. Παράγει θέσεις εργασίας. Φυσικά το τίμημα είναι οι χαμηλές αμοιβές, η μεγάλη ανασφάλεια, τα μειωμένα δικαιώματα, η παραβίαση της νομοθεσίας, συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας και in extremis υποθέσεις όπως αυτή της Κούνεβα. Ο άλλος τομέας χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα. Ελάχιστες προσλήψεις πλέον. Δεν γίνονται προσλήψεις στον επίσημο τομέα της οικονομίας ή τουλάχιστον δεν γίνονται σε έναν επαρκή αριθμό. Η βάση, η οικονομική βάση, η συμμετοχή αυτού του τομέα στην απασχόληση είναι συνεχώς συρρυκνούμενη. Άρα λοιπόν η κρίση της επίσημης αγοράς εργασίας του υπερπροστατευμένου τομέα οφείλεται επίσης στο ότι έχει πάψει να είναι δυναμικός, έχει πάψει να είναι συμβατός με τις ανάγκες μιας δυναμικής οικονομίας, όπως έλεγα προηγουμένως, και γι' αυτό νομίζω ότι δεν ωφελεί να θρηνούμε πάρα πολύ για την κρίση του. Γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι πλέον γενικεύσιμο. Πάντα θα υπάρχει αυτός ο τομέας. Ο σκοπός είναι να γίνει πιο δυναμικός προφανώς, πιο συμβατός με τις ανάγκες οικονομίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ωφελεί περισσότερο να στοχαστούμε στο γιατί φτάσαμε ως εδώ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παρακμή αυτού του τομέα οφείλεται και στο ότι αυτό που είπα μόλις τώρα λειτουργήσε με τρόπο παθογενή, αντιπαραγωγικό. Είναι σημαντικό αυτό νομίζω, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να το αγνοούμε σε μια οικονομία της αγοράς. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το ιδανικό είναι να εθνικοποιήσουμε τα πάντα, ό,τι κινείται, ακόμα και την εύγα της γειτονιάς, και να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι μονιμότητα ή συμβάσεις αγωγής του χρόνου κτλ. Αυτό δεν γίνεται. Θα οδηγεί σε μια πλήρη παρακμή της οικονομίας. Μπορούμε, για παράδειγμα, να φανταστούμε μια κατάσταση στην οποία οι απολύσεις είναι εντελώς απαγορευμένες. Δεν επιτρέπεται να απολύεις. Ας υποθέσουμε ότι θα έχουμε τη δύναμη, ένα αστυνομικό κράτος θα χρειαστούμε, για να επιβάλλουμε αυτή τη ρύθμιση, να τηρείται αυτή η ρύθμιση. Τότε θα φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα γίνονται πλέον προσλήψεις. Είναι απλό. Δεν έχει γίνει μόνο στην Ελλάδα, έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Δεν δημιουργήθηκαν στον επίσημο τομέα της οικονομίας, γιατί εκεί η προστασία των εργαζομένων με το Statuto dei Lavoratori, μία από τις κατακτήσεις του 1969, του θερμού φθινοπόρου, είναι τέτοια η προστασία των εργαζομένων που πλέον κανείς επιχειρηματίας δεν προσλαμβάνει με τους όρους του Statuto dei Lavoratori, αλλά προσλαμβάνει με μία σειρά πάνω από 40 συμβάσεων, τρόπων συμβάσεων, που είναι αρκετά ευέλικτη και προφανώς η κρίση απασχόλησης των νέων που υπήρχε μέχρι τη δεκαετία του 80 μέσα της δεκαετίας του 90 έχει μετατραπεί σε μια κρίση ανασφάλειας, πρεκαριετά κτλ. Έχει αλλάξει η μορφή του προβλήματος. Το ζήτημα είναι τώρα. Υπάρχει τρίτος δρόμος? Αν έχω δίκιο, μπορεί και να μην έχω, ότι εξασφαλισμένη ακαμψία που επικρατεί στον προστατευμένο τομέα, υπερπροστατευμένο τομέα κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι το ιδανικό, δεν είναι ένα γενικεύσιμο μοντέλο στο οποίο θα πρέπει να στοχεύουμε. Υπάρχει τρίτος δρόμος μεταξύ αυτού και του άλλου, που είναι η άναρχη ευελιξία εις βάρος των εργαζομένων. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, η Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε γι' αυτό, είναι η συστηματική και συνειδητή προσπάθεια για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο κόσμων της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στον απροστάτευτο τομέα να αποκτήσουν περισσότερη προστασία, περισσότερες εγγυήσεις, και ο υπερπροστατευμένος τομέας της χαμηλής παραγωγικότητας να αποκτήσει μεγαλύτερο δυναμισμό, περισσότερη ελαστικότητα. Κλείνω με τα ερωτήματα. Νομίζω ότι υπάρχουν μερικά σοβαρά ερωτήματα για μια δύναμη της κεντροαριστεράς. Πρώτον, η αλλαγή συσχετισμού ισχύω στην αγορά εργασίας. Τα τελευταία χρόνια, για τους λόγους που συνήθως επικαλούνται όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, που είναι σωστοί λόγοι, παγκοσμιοποίηση, τέλος του υπαρκτού σοσιαλισμού κτλ. Υπάρχει μία, αλλά όχι μόνο για αυτούς τους λόγους, επίσης για το ότι το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης, η σοσιαλδημοκρατική συνένεση στο κεντσιανό μοντέλο έφαγε τα ψωμιά του, για αυτούς τους λόγους, για αυτούς τους λόγους έχει υπάρξει μια μετατόπιση του συσχετισμού ισχύως στην αγορά εργασίας υπέρ της εργοδοσίας. Αυτό είναι σαφές, έχει συμβεί παντού. Για το συμφέρον των εργαζομένων, αυτός ο συσχετισμός πρέπει να αλλάξει υπέρ των εργαζομένων. Το ζήτημα είναι πώς. Το δεύτερο ερώτημα είναι το ερώτημα της πολιτικής εκπροσώπησης του κόσμου της άναρχης ευελιξίας, όπως το ονόμασα προηγουμένως. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ξεκινάει, περιλαμβάνει προφανώς τις πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα, αλλά ξεκινάει από τα συνδικάτα. Νομίζω ότι εκεί η καθυστέρηση των ελληνικών συνδικάτων είναι τρομακτική. Είναι τρομακτική με την έννοια ότι προκαλεί τρόμο. Εμένα μου προκαλεί τρόμο. Όχι μόνο υπάρχει μία τάση για την κυριαρχία της ατζέντα των συνδικάτων από τα προβλήματα που απασχολούν αυτή τη συρρυκνούμενη βάση του υπερπροστατευμένου τομέα. Αυτό θα μπορούσε να είναι σε ένα βαθμό λογικό. Μου φαίνεται ότι υπάρχει μία υποσυνείδητη παρέτηση από την προσπάθεια για την εκπροσώπηση των συμφερόντων του συνόλου της εργατικής τάξης, χωρίς την οποία δεν νοείται συνδικάτο. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, αρνητική εντύπωση, το παράδειγμα των εργαζομένων, των ενοικιαζομένων εργαζομένων, αυτών που εργάζονται με καθεστώς ενοικιασμένης εργασίας, στην Εθνική Τράπεζα. Ζήτησαν να ενταχθούν στο συνδικάτο της Εθνικής Τράπεζας. Το συνδικάτο αρνήθηκε με το επιχείρημα ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φαλκίδευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, των μη ενοικιαζομένων. Νομίζω ότι εδώ χρειαζόμαστε μια μεγάλη αλλαγή παραδείγματος, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να αρχίσει να ανατρέπεται. Τελευταίο ερώτημα, χρειαζόμαστε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο. Το σημερινό παραβιάζεται επειδή υπάρχει ανομία, αυξανόμενη ανομία στην κοινωνία μας, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά παραβιάζεται επίσης γιατί δεν είναι αποδοτικό. Χρειαζόμαστε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας, το οποίο να είναι φιλικότερο στην επιχειρηματικότητα, δεν ωφελεί να κρυβόμαστε επ' αυτού. Θα πρέπει να βασίζεται στην αναγνώριση της ανάγκης για ευελιξία των επιχειρήσεων, με αντάλλαγμα εγγυήσεις για τους εργαζομένους και αυστηρή τήρηση έως μηδενική ανοχή αυτού του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα συμφωνηθεί. Μία φράση και τελειώνω. Ας θυμηθούμε ότι το μεγαλείο της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας υπήρξε πάντοτε η μετατροπή των παιγνίων μηδενικού αθροίσματος, που στην πραγματικότητα ήταν παίγνια αρνητικού αθροίσματος, γιατί οι συγκρούσεις έχουν μεγάλο κόστος, σε λύσεις θετικού αθροίσματος προς όφελος όλων και η επινόηση ρυθμίσεων που προωθούν τη θέση των εργαζομένων μέσα σε μια δυναμικότερη οικονομία της αγοράς, μέσα σε μια πιο μοντέρνα κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις. Ευχαριστώ.